Radiowy Budzik. Program Trzeci Polskiego Radia. Łukasz Karusta przy mikrofonie, Halina Leszczyńska za konsoletą. Jest 31 lipca, minęła czwarta. China gap jumps to 2 feet creep of the road. Two photo to record me lumps and war. The advances does his chance. Ależ Bartek Gil pięknie dzisiaj grał. Od drugiej do czwartej przeniósł nas w muzyczne klimaty, najczęściej na wschód. My też trochę będziemy muzycznie dzisiaj podróżować. Pewnie częściej będziemy zaglądać na zachód, ale obiecuję, że też będzie ładnie. A zacznijmy może od piosenki dnia. To był 2005 rok. Pamiętam, że Tori Amos grała tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niektórzy twierdzą, że to już nie ta sama Tori Amos. Troszkę kręcą nosem, ale przecież głos nadal ten sam. Tori Amos i Cloud Riders. Tylko ze studia Agnieszki imienia, Agnieszki Osieckiej, ale także z Pałacu Kultury, tak, ten koncert też pamiętam, o tym przypomniał pan Adam Schełmna, który podróżuje właśnie z Tarnobrzega przez Warszawę do Chełmna. Pozdrawiamy. Tori Amos dzisiaj będzie wracać. Jest naszą piosenką dnia. Kilka razy na pewno jeszcze ją dzisiaj usłyszymy. Ja zastanawiam się, co państwo robią 10 po czwartej w wakacje, że słuchają trójkowego budzika, może gdzieś na grzyby, A może gdzieś na ryby podobno dobrze biorą o tej porze? 71335 albo budzik budzik@polskieradio.pl. Że słucham i czekam na kolejny przystanek trasy męskiego grania. Pozdrawiam, Agnieszka z Krakowa, Love, Peace and Rock. No właśnie, kto z Państwa był na ostatnim koncercie męskiego grania, ostatni koncert męskiego grania w Gdyni w sobotę? Może ktoś był, może ktoś jeszcze tak troszkę poimprezował po koncercie, że jeszcze nie śpi. To było w Gdyni, teraz za tydzień będzie przerwa, a za 2 tygodnie męskie granie w Krakowie, a on też występuje na trasie męskiego grania. Wystąpił między innymi w Katowicach. Policzę. Nie dam złapać się na złość. dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Dopóki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstro. Krzysztof Zalewski oczywiście. Na namęskim graniu w tym roku już nie zagra, ale gra i śpiewa w wielu różnych innych miejscach. Dziś 31 dzień lipca, ostatni dzień lipca tego najbardziej deszczowego miesiąca w roku, podobno tak mówią statystyki. No padało trochę w lipcu, może w sierpniu będzie lepiej. No prognozy na razie są takie, że padać nie będzie, będzie ciepło, cieplej. Coraz cieplej, rekordy będzie temperatura biła. No zobaczymy, to wszystko przed nami. To ja jeszcze powiem, że 31 dzień lipca to 124 dzień roku. Do końca roku pozostaje 241 dni. Wschód słońca o 4:54, czyli za nieco ponad pół godziny. Zachód słońca o 20:29 dzisiaj. Między innymi Dzień Skarbowości. Taki dzień znalazłem w kalendarzu świąt dziwnych. A imieniny obchodzą Helena, Ignacy, a także Adam, Alfonsa, Beat, Demokryt, Emilian, Ernesta, Fabia, Fabiusz, German, Iga, Jan, Justyn i Lubomir. Czytam z krwi, nie mam cię.

Edyta Bartosiewicz i zegar, a na zegarach i budzikach w całej Polsce właśnie mija 4:26. To chyba już dobra pora, żeby sprawdzić, co zdarzyło się w Polsce. Zacznijmy od Polski, potem zobaczymy, co zdarzyło się w świecie, ale zacznijmy od Polski, co zdarzyło się 31 lipca. W kalendarium na 31 lipca czytamy, że w 1919 roku Sejm Rzeczpospolitej ratyfikował traktat wersalski. W 1932 roku w Gdyni po raz pierwszy obchodzono Święto Morza. W 1934 Stefan Starzyński został mianowany na komisarycznego prezydenta Warszawy. W 1959 roku dwa wydarzenia, otwarto Most Gdański w Warszawie, a także Ministerstwo Handlu Wewnętrznego wydało zarządzenie, zgodnie z którym poniedziałek stał się dniem bezmięsnym. Dziś byśmy powiedzieli, że poniedziałek stał się dniem wegetariańskim pewnie. W 1993 roku założono Polski Związek Golfa, a w 2004 roku otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. Kto by pomyślał, że to muzeum ma już 13 lat? Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, ptaką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosło i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Hej i błysk. A błysków dzisiaj trochę może być. Burze w tej chwili, jak patrzę na aktualne mapy, zbliżają się do Kujaw i Pomorza. W Bydgoszczy może się błyskać za niedługo na przykład. I w tej chwili na termometrach od 18-17 stopni na północy, 20 w centrum, 22 nawet w tej chwili w Łodzi i 24 stopnie w Zielonej Górze. Nieco kilka minut po 4 rano, już takie temperatury. A w ciągu dnia dzisiaj burze głównie na wschodzie, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, także na Mazowszu. No i ta temperatura, najspokojniej, najmniej uciążliwa temperatura nad samym morzem oczywiście, w Koszalinie 22 stopnie, w Trójmieście 25, w Toruniu 26, w Poznaniu 27, w Białymstoku i Zielonej Górze 29, we Wrocławiu 30, w Warszawie też 30, w Łodzi 31, w Katowicach 32, a w Krakowie i w Rzeszowie taka trójkowa temperatura 33. Ja z kolei pozdrawiam z pochmurnego dzisiaj Wellington. Naprawdę, w Wellington gorsza pogoda niż w Polsce. Chociaż nie napisał pan Aleksander napisał z Wellington, nie napisał pan, jaka temperatura. Może wcale nie jest chłodniej, po prostu jest pochmurno. Jak codziennie słucham budzika wczesnym popołudniem w Nowej Zelandii, jest teraz 14.30. Muszę przyznać, że różnica czasowa działa na moją korzyść i mogę słuchać swoich ulubionych audycji, na przykład świetne Radio Teheran, w dogodnej porze. Miłego dnia panu i słuchaczom. Miłego dnia również, panie Aleksandrze. Miłego popołudnia i wieczoru oczywiście. Taka wiadomość nadeszła z Nowej Zelandii, a ze Skoczowa napisał pan Maciej. Jestem trochę w panice, bo nie wiem, czy przyjaciółka Anna miała urodziny wczoraj, czy dziś. Poza tym mam słaby prezent. A poza tym nie śpię i marzę. Tak napisał pan Maciek ze Skoczowa. No nie pomożemy panu chyba w kwestii tych urodzin. Może warto zadzwonić do przyjaciółki, a może do przyjaciółki przyjaciółki, tak żeby nie wyszło jakoś źle. Może przyjaciółka przyjaciółki albo przyjaciel przyjaciółki podpowie. A dla pani Anny, doktor Misio. Niech już dzisiaj nie wypędza kupców ze świątyni. W świątyni najlepszy jest biznes. Kogo obchodzi zbawienie? Od zbawienia lepsza zabawa. Od zbawienia lepsza zabawa. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. Najlepsze są te teksty, które nie niosą treści. Najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni.

Jeżeli nas nic, jeżeli nas nic. Jeżeli nas nic, jeżeli nas nic. Jeżeli nas nic, jeżeli nas nic. Niedzieli nas nic, niedzieli nas nic. Pytałem, co państwo robią o takiej porze, o czwartej, po czwartej rano. Myślałem, że może jacyś grzybiarze, że może jacyś wędkarze. No ale tak, jeśli wędkarze, to przecież w ciszy łowią grzyby. Jeśli grzybiarze, to gdzieś tam spacerują sobie po lesie, też pewnie radia nie słuchają. Ale może jadą państwo na grzyby albo już z grzybami. Ja ostatnio o 5:30 rano w Pelplinie widziałem mężczyznę, który szedł już z pełną siatką grzybów. Co prawda tam od kilku dni obficie padało, teraz deszczu chyba nie ma, no ale grzyby może jeszcze są. Ale dostajemy maile nie tylko z Polski. Napisał na przykład pan Robert z Nowego Jorku. Weekendowy biwak zaliczony obficie, kociołek z ogniska i trunki smakowały wspaniale. Trzeba wrócić do pracy i się zregenerować. W poniedziałek 30 stopni i tak już do listopada będzie. No, ciekawe, do listopada w Nowym Jorku? Chyba niekoniecznie. A w Nowym Jorku przecież dopiero 22:42. To znaczy, że weekend jeszcze w Nowym Jorku trwa, jeszcze niedziela. No to proszę jeszcze odpoczywać. Dlaczego pan o tej porze nie śpi, nie odpoczywa? No dobrze, no, zregenerować się trzeba, ale to w pracy. W Nowym Jorku w pracy się odpoczywa? Naprawdę? Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą wchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Jo, kult piosenka młodych wioślarzy. A ja obiecywałem, że wyruszymy w podróż, a tak ostatnio gramy dużo po polsku, to może teraz zabiorę państwa muzycznie w świat, na zachód, w przeciwieństwie do tego, co grał Bartek Gil. Popatrzymy na Amerykę Południową i na taki bardzo ładny, spokojny kraj jak Urugwaj. Z Urugwaju pochodzi Jorge Drexler, a śpiewa na przykład tak, Me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Bien, Jorge Drexler prosto z Urugwaju. No chyba nieczęsto się zdarza, że słuchamy urugwajskiej muzyki, a w Urugwaju dochodzi północ. Za 11 minut będzie tam poniedziałek. I tak spojrzałem, jaka pogoda w Montevideo. Przecież zawsze wydaje nam się, że w Ameryce Południowej to ciepło i słońce. A w Montevideo dzisiaj 13 stopni i leje. Jutro 14 stopni i leje, pojutrze 14 stopni i leje, a u nas 32, 33. To zostańmy jeszcze chwilę w Montevideo. Jorge Drexler ponownie teraz w utworze Todo se transforma. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía

Gucci, Prada, Versace, Christian Dior ya no son nada. Te digo, la paso bien sin ropa entre tu cama. Qué rico. Y ahora mis amigas ricas mueren. Może na tym zakończymy nasz kącik latynoski. Budzik często zagląda muzycznie na przykład do Finlandii. My będziemy zaglądać do Ameryki Łacińskiej. W tym tygodniu gdzieś był Urugwaj, teraz była Wenezuela, a teraz wracamy do Polski. Pierwszy raz powiem to z głowy, pierwszy raz powiem tylko raz. To nie czas na takie rozmowy, na krzywe rozmowy, to kiepski czas. Drugi raz z całej mocy, drugi raz zacznę głośno wyć. Zamiast trątać się po nocy, żyj i daj innym żyć. Żyj i daj innym żyć. Trzeci raz dziś za światu, tak się wydrę, jakbym jeszcze żył. Świat się staje kostropaty, ty chcesz, by kostropatym był. Program Trzeci Polskiego Radia.